Gdyby choć raz od tak sobie dać nogę, wylądować zupełnie po drugiej stronie, mieć ogień, wodę, nocleg pod komet mrogiem, przebudzić się i użyć słońce jeszcze za powiek, iść gdziekolwiek, konopie mieć za przewodnik, witać się z Bogiem, tworząc przypowieść, dać się ponieść i użyć świata, koniec. Niby nic nie trwa wiecznie, natomiast trwa tyle, by wykorzystać to dostatecznie. Niby nic nie trwa wiecznie, a jednak są chwile, w których to wysuwam teorie sprzeczne, że życie to bezkres, bądź też ciągły test, przez który zapasuje notes. To też, by zrozumieć problem, trzeba znać praktyk sens. Praktyk sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Miałem założenie, aby poznać się z cieniem, z tym swym odbiciem własnym, z tym, co wciąż na nas patrzy, dając nam zastrzyk niepokoju poprzez koncert nastrojów. Koncert płynie, spróbuj tego napoju. Miałem założenie, aby poznać się z cieniem. Miałem założenie, by założenie wywarło wrażenie. Wywarło wrażenie. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. To kawałek o tym, jak bywa, jak przeszłość wpływa na późniejszy dotyk emocji, jak ciężki jest doświadczeń bagaż, który pchasz, wypchany przez mądrości i głupoty, przez upadki i wzloty. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens według praktyk. Sens. Pieprzyć proces, mamy tu dostęp do cyfr, które rządzą wodą i lądem. Pieprzyć proces, mamy tu dostęp do cyfr, które rządzą wodą i lądem. Pieprzyć proces, mamy tu dostęp do cyfr, które rządzą wodą i lądem. Ego, drugi krążek. Houston, jest mały problem. Mamy tu bombę, arsenał jak na szóstą wojnę. W dobrych stepach muzycznych wyłącznie. Houston, jest mały problem. Mamy tu bombę, arsenał jak na szóstą wojnę. W dobrych stepach muzycznych wyłącznie. Houston, jest mały problem. Mamy tu bombę, arsenał jak na szóstą wojnę. W dobrych stepach muzycznych wyłącznie. Houston, jest mały problem. Mamy tu bombę, arsenał jak na szóstą wojnę. W dobrych stepach muzycznych wyłącznie. No każdy prawie numer, no może nie każdy, ale większość numerów mnie buja, bo jest muzyką, a muzyka buja. Chyba każdy numer jest bujany, muzyka to bujanie, no nie, może nie każdy, no nie, ale większość, duża większość.